sus la poarta raiului, poarta raiului. Paște turma tatălui, turma tatălui. Linu-i lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Dar la poartă cine sta, oare cine sta? Sta chiar maica precista, maica precista. Linu-i lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Linu-i lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Lângă ea un legănel, leagă-n legănel, copilaș în el, copilaș în el. Linu-i lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Linu-i lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Copilașul când plângea, pruncul când plângea, maica sfântă legăna, maica legăna. Linu-i lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin. Linu-i lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, frunză verde de mălin.